Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op een aantal plekken in het land zijn hulpdiensten vanavond bekogeld met vuurwerk. Het gebeurde onder meer in Lunteren in Gelderland toen de brandweer een caravan aan het blussen was. In Friesland is de ME bekogeld in Kollemerswaag. De agenten waren daar om de brandweer te ondersteunen. In Moordrecht in Zuid-Holland werd de ME ingezet om ervoor te zorgen dat de brandweer zijn werk kon doen. En in Den Haag raakte een portiek zwaar beschadigd door vuurwerk. Ook werd daar een vuurwerkbom naar de politie gegooid. Vertrouwelijke patiëntengegevens van het Maxima Medisch Centrum zijn mogelijk in verkeerde handen terechtgekomen. Het ziekenhuis in Eindhoven en Veldhoven heeft een datalek gemeld aan de autoriteit persoonsgegevens en aan de inspectie. De betrokken patiënten zijn persoonlijk ingelicht. Volgens het ziekenhuis heeft een anonieme melder de gegevens van een kleine groep patiënten in handen gekregen. Het is niet duidelijk om wat voor gegevens het gaat en hoe het datalek is ontstaan. De Amerikaanse actrice Betty White is op 99-jarige leeftijd overleden. Een van haar bekendste rollen was die van Rose in de serie The Golden Girls. Die liep van 1985 tot 1992. Haar carrière begon in 1939 en sinds die tijd speelde ze in tientallen shows, soapseries en comedyseries, waaronder Hot in Cleveland en The Bold and the Beautiful. Ze won veel prijzen, waaronder verschillende Emmys. En Betty White zou over een paar weken 100 zijn geworden. De explosie vanochtend in een appartementencomplex in Turnhout heeft aan zeker één persoon het leven gekost, melden Belgische media. Het lichaam van het slachtoffer is onder het puin vandaan gehaald. Er worden nu nog 3 mensen vermist. Het zoeken naar hen gaat vannacht door. Ook is er contact met een vrouw die vastzit onder het puin. De brandweer probeert een tunnel te graven om haar te bereiken. In de Amerikaanse staat Colorado lijkt het einde in zicht van de grote natuurbranden. Het vuur is vrijwel helemaal onder controle. En ook is de wind gaan liggen en er wordt sneeuw verwacht. De branden ontstonden gisteren, vermoedelijk door losgeraakte elektriciteitskabels. Door de harde wind verspreidde het vuur zich razendsnel. Honderden huizen zijn in vlammen opgegaan. Zeker 7 mensen raakten gewond. Voor zover bekend is niemand om het leven gekomen. De kans op ziekenhuisopname is bij de Omicron-variant 2/3 kleiner dan bij de Delta-variant. Dat meldt de Britse Gezondheidsdienst na een analyse van ruim 1 miljoen coronabesmettingen. Daaruit blijkt ook dat mensen die een boosterprik hebben gehad zo'n 81% minder kans lopen om met corona in het ziekenhuis te komen dan mensen die helemaal niet zijn ingeënt. De Britse onderzoekers waarschuwen dat het aantal ziekenhuisopnames alsnog hoog kan uitvallen omdat Omicron zich sneller verspreidt dan Delta. Het weer nog. Het blijft vrijwel overal droog. Rond middernacht is het een graad of 11. Nieuwjaarsdag verloopt droog met af en toe zon. Het wordt 11 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. En zonder verrassingen achteraf. Want Specsavers en uw zorgverzekeraar betalen echt 100% van uw hoortoestellen. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/direct. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Deze reclame gaat over supermarktvastgoed. Guten Tag, kan ik je helpen? We zijn hier met beleggers van Annexum in Duitsland. En u hoort het, ze zijn in opperbeste stemming. Want we staan in een van de supermarkten van ons fonds. Het Duits-Nederlands Supermarktfonds. De nieuwe emissie van dit fonds is net gestart. Ook investeren in supermarktvastgoed? Ga naar Annexum.nl. Beleggen in dit fonds brengt risico's met zich mee. Zoals het risico waardedaling vastgoed, verhuur- en leegstandrisico en het verhandelbaarheidsrisico. Download het prospectus op Annexum.nl/supermarkten. Maak kennis met de nieuwe Volvo C40 Recharge. En ervaar de kracht en souplesse van 100% elektrisch rijden en een 100% ledervrij interieur vol slimme voorzieningen zoals Google Services. Zo ziet de toekomst eruit. De Volvo C40 Recharge. Ontdek hem op volvocars.nl. Beleggers kiezen al meer dan 20 jaar voor onze fondsen. Annexum. Vastgoedfondsen die werken. Ervaar de nieuwe Volvo C40 Recharge. Nu bij de Volvo dealer. Hallo, Leni het Hart hier. Mijn hele leven al doe ik er alles aan om dieren te beschermen. Ik ben daarom ook heel blij met Stichting Dierenlot en dat ik hun ambassadeur mag zijn. Dierenlot helpt gezelschapsdieren en natuurdieren in heel Nederland. Help ook dieren in nood en doe net als ik. Kom in actie. Word vrijwilliger bij een lokale opvang, word donateur of neem ze op in je testament. Kijk op dierenlot.nl. Dierenlot.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Kees Grimbergen. Over een uurtje gaan we het derde coronajaar in. Als we elkaar straks gezondheid, liefde en het beste wensen, zullen miljoenen Nederlanders een onzekere blik in de ogen hebben. Want zullen we minder lockdown, minder besmettingen en minder pandemie meemaken? Of misschien toch? Onzekere luisteraars, ik zeg u, in 2022 krijgt u op zeker het dagelijkse oog. Iedere avond brengt een presentator het laatste uurtje van de dag en maakt het einde van die dag wat aangenamer, informatiever en minder eenzaam. Echt, 365 avonden achtereen. Goedenavond, welkom bij Het Oog, de fade-out van 2021. We hebben vanavond nieuws uit onder andere Amsterdam en Rotterdam. Hoe gaat het daar op straat? U krijgt van ons een lang gesprek met viroloog Marion Koopmans. We horen haar favoriete blueszanger Chris Stapleton. Voorts een terugblik in audio op 2021 door zanger Spinvis. En een blik vooruit op 2022 met zangeres Vrouwkje, schrijver Ilja Leonard Pfeiffer en kunstschaatser Lindsay van Zundert. En een column van onze vaste columnist Patrick Nederkoorn. Maar nu eerst het nieuws van vandaag. Vrijdag 31 december. Nog even, en dan is het 2022. Helaas eindigde het jaar op twee plekken dramatisch. In het Belgische Turnhout legde een explosie een flat gedeeltelijk in puin. Omwonenden werden met een enorme klap wakker. Ik hoor een heel harde knal en ik schiet eigenlijk wakker. We lagen nog in ons bed en we zijn er eigenlijk uitgevlogen, bij wijze van spreken. Sommigen schoten onmiddellijk te hulp, maar konden niks ondernemen. Het was zo'n ravage dat je er eigenlijk zelfs niet bij kwam. Reddingswerkers haalden één lichaam onder het puin vandaan en zijn op zoek naar zeker drie vermisten. Waar we nog niks van weten, dus we gaan ervan uit dat we daar nog naar op zoek moeten. Ze hebben contact met een vrouw die onder het puin ligt, maar het reddingswerk verloopt traag. Hier zijn geen draaiboeken voor, hè, voor zoiets. Hè. Dus het is van uur tot uur en van brokje puin tot brokje puin kijken wat de toestand is. Hè. En in Haaksbergen werd een ongeluk met een zogenoemde klaphamer, een 12-jarige jongen, noodlottig. Een andere jongen raakte zwaar gewond. Ter plaatse troffen de collega's al een vreselijke situatie aan. Een van de jongens werd gereanimeerd door omstanders. De hulpverleners namen het over, maar dat was te laat voor de 12-jarige. Ze zijn overgebracht naar het ziekenhuis en daar is de 12-jarige jongen overleden. De twee jongens stonden vermoedelijk op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. Zover wij nu weten waren het eigenlijk omstanders die toevallig passeerden. Over ruim 2 weken zou ze 100 zijn geworden, actrice Betty White. Ze speelde 115 rollen, maar die van Rose in de serie The Golden Girls was wel het bekendste. When everybody came to town dressed as sandwiches. Charlie and I forgot to put cheese between us. And before I knew it, there was Kirsten. In eigen land vieren we voor de tweede keer oudejaarsavond in lockdown. Nou ja, het begint een beetje te wennen, eerlijk gezegd. Met slechts een paar familieleden of vrienden. Daar horen natuurlijk wel oliebollen bij. Sommigen kochten wel heel veel oliebollen. We moeten ze een beetje verdelen en hier zijn toch de beste. Dus het is ook voor een paar dagen, hè? Voor een oliebollenbakker in Breda leek zijn verdienste in rook op te gaan toen gisteren 2 gasflessen ontploften en zijn kraam in vlammen opging. Collega oliebollenverkoper schoten meteen te hulp. Mijn compagnon en een hele goede vriend, mijn beste vriend, die hebben dat voor ons gebakken. Ja, dat was echt hard verwarmd. En druk dat het was, Klanten kwamen van heinde en verre om de getroffen bakker een hart onder de riem te steken. Solidair zijn we voor elkaar. De middenstand die krijgt al genoeg op zijn donder, hè? Voor ons duurt het nog ongeveer 3 kwartier, maar in onder meer Australië, Hongkong, India en Thailand is 2022 al begonnen. 5, 4, 3, 2, 1. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, en op deze oudjaarsavond met strenge coronamaatregelen, met een vuurwerkverbod, schakelen we even met de brandweer in Rotterdam en met buurtvaders in Amsterdam-West om te horen hoe het op dit moment op straat is en hoe de sfeer daar is. Eerst Rotterdam, na de eerdere rel in Rotterdam, waar de politie in het nauw gedreven werd, zijn politie en brandweer in de Maasstad vanavond extra voorbereid op mogelijke ongeregeldheden. Rogier Piek is commandant van de brandweer in Rotterdam. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, goedenavond. De Rotterdamse brandweer heeft vanavond een extra bepantserde wagen ter beschikking. Hebben jullie die al moeten inzetten, meneer Piek? Nee, die is tot op heden niet ingezet, gelukkig. Ja, hoe verloopt deze oudejaarsavond tot dusver? Nou, het beeld is tot nu toe dat er wat kleine brandjes zijn en wat kleine opstootjes. Daar is de brandweer en de politie bij betrokken. Maar die kunnen we dat allemaal zogezegd met lokale eenheden afhandelen. Dus er zijn geen specialistische teams van de politie dan wel van de brandweer daarvoor nodig geweest. Ja, de politie stelde vooraf, de eerste prioriteit vanavond is het beveiligen van hulpverleners. Brandweer zijn hulpverleners. Lukt het de brandweer tot dusver overal veilig te komen in Rotterdam waar het nodig is? Ja, wat ik net al zei, er zijn wel wat kleine opstootjes geweest waar de brandweer even pas op de plaats moest houden. Totdat de politie daar zo de situatie onder controle heeft gebracht. Maar dat komt tot nu toe allemaal met standaard eenheden. Dus de standaard politie en de standaard brandweer eenheden. Dus tot nu toe is het goed onder controle. Goed onder controle. Ja, absoluut. En we hebben ook geïnvesteerd op hele korte communicatielijnen. Dus als de politie iets weet, dan weet de brandweer het ook. En andersom ook. Ja, maar het klinkt toch alsof de politie nodig was om de brandweer veilig zijn werk te laten doen. Dat klopt. In een aantal gevallen heeft de politie wel eerst even een veiligheidslinie ingesteld voordat de brandweer de buitenbrand kon afblussen. Ja, dat klopt. En dat was toch niet de bedoeling, hè, op deze oudejaarsavond. Iets anders, is er veel vuurwerk in de stad? Nou, dat beeld dat lijkt op dit moment mee te vallen. We merken wel dat er echt zwaar vuurwerk is. Dat er af en toe harde knallen zijn. En dat er het illegale vuurwerk in ieder geval wel rondgaat. Verder is het relatief rustig op dit moment. Tot hoe laat loopt uw dienst en die van uw manschappen? Ja, deze regeling die heeft nooit een formeel eindtijdstip. Dat bekijken we eigenlijk van uur tot uur. En als dadelijk in de loop van de nacht blijkt dat het alleen maar rustiger wordt, dat we eigenlijk weer naar een situatie als normaal kunnen gaan, dan bouwen we de regeling af en gaan we terug naar de normale situatie. Ja, en om hoeveel brandweerlieden gaat het dan die u nu paraat heeft? Nou, in totaal hebben we nu een 450 mensen vanuit de brandweer onder de knop zitten. 450, ik herhaal het maar even, het is wat? Ja, absoluut, absoluut. En die zijn allemaal beschikbaar om indien nodig ingezet te worden op dit moment. Meneer Piek, ik dank u wel, commandant van de brandweer in Rotterdam. Ik wens u ontzettend veel sterkte vannacht. En ik hoop dat u toch ook nog eventjes in ieder geval naar Oliebol toekomt. Dank u wel. En dat hoop ik ook. En jullie ook een fijne nacht toegewenst. Zeer bedankt, zeer bedankt. Ja, en dan gaan we naar Amsterdam, want in allerlei steden gaan buurtbewoners de straat op om jongeren rustig te houden. En dat gebeurt ook in Amsterdam-West, in de Kolenkitbuurt. Daar is vanavond een groep buurtvaders op pad. Goedenavond, Hamza Farahi. Goedenavond. Ja, met hoeveel mensen bent u vanavond op straat in de Kolenkitbuurt? Het team bestaat inmiddels uit 33 man. Waarvan 15 vaste vrijwilligers, in dit geval zijn dat buurtvaders. Naast de oproep die in de moskee heeft plaatsgevonden, hebben zich nog 18 vrijwilligers aangeboden om ook mee te lopen. Hiervan zijn 3 vrijwilligers met de auto aan het rondrijden met een brandblusser. Om zo brandjes te blussen indien nodig. Is het nodig? Die brandjes blussen, nodig? Is het al nodig gebleken vanavond? Wat kan ik erover zeggen? Op dit moment is de sfeer best wel nog redelijk rustig. Mooi. Het is nog best vroeg om te oordelen. Al kan ik zeggen dat er inderdaad om 9 uur al 2 incidenten hebben plaatsgevonden waarbij we gelukkig nog niet de politie hebben hoeven in te schakelen. Ja. Dus, en wat voor incidenten zijn dat dan? Een 2-tal kleine incidenten waarbij er kleine brandjes geblust moesten worden. Ja. U zei al dat vanmiddag in de moskee, in het de vrijdagmiddagpreek, het vrijdagmiddaggebed, is ook een oproep gedaan. Hè? Wat was de strekking van die oproep? Dit initiatief is inmiddels opgezet door de voorzitter van de moskee, moskee Badr in Amsterdam. Ja. En de vrijwilligers van de moskee. De vrijdagpreek is voornamelijk gericht naar de ouders om de kinderen erop te attenderen dat het verboden is om vuurwerk af te steken. En dit te voorkomen en te denken aan de veiligheid van de kinderen en de omgeving. De preek is in het Arabisch en in het Nederlands. Wordt gegeven door de imam. Ja. Het is in principe om de boodschap bij een breed publiek over te brengen. Ook zijn er naast de ouderen ook heel veel jongeren aanwezig bij zo'n vrijdagpreek in de moskee. De preek gaat ook over de risico's en de gevolgen van het vuurwerk. Mooi. Nou, het heeft naar uw idee dus enigszins wel wat uitgehaald. Aan de andere kant horen we op de achtergrond horen we natuurlijk het vuurwerk wel in uw kolenkitbuurt. Inderdaad. Stel nou dat er echt rotzooi gemaakt wordt. Wat ondernemen jullie dan als buurtvaders? Zijn jullie in staat om ook fysiek op te treden? Dat mag natuurlijk niet, neem ik aan. Nou kijk, in principe de buurtvaders die spelen een voorbeeldrol in de buurt. Dus als jongere heb je dan heel gauw de neiging om toch wel respect te hebben voor zo'n persoon. Ja. En niet te vergeten, ja, in samenwerking met de gemeente Amsterdam en de plaatselijke politie is er toen destijds besloten om volledige ondersteuning te krijgen van de politieagenten die continu in de rondte rijden met politiewagens. Hierdoor kan de politie en de brandweer bijvoorbeeld sneller optreden bij incidenten. Ja. En zijn wij dan minder fysiek nodig. Wij treden echt op bij jongeren om hun aan te spreken in dit geval. En in de meeste gevallen lukt het, maar ja. Soms is het nodig om te escaleren en daarbij kunnen wij dan directe communicatie hebben met de politie of brandweer indien nodig. Nou, Hamza Farahi vanuit de Kolenkitbuurt rechtstreeks in Amsterdam-West. Ik wens u ontzettend veel sterkte en een goed begin van het nieuwe jaar en vooral rustige uren ook na 12. Dank u wel. Dag, goedenavond. Ja, we sluiten het jaar 2021 in de Oogstudio. Sluiten we af natuurlijk. We moeten het over corona hebben. Was voor ons, voor de redactie, aanleiding om eens na te denken over met wie zouden we een langer gesprek willen maken. We kwamen uit bij de viroloog Marion Koopmans. En ze was bereid om ons te ontvangen. Hebben we redenen om 2022 optimistisch in te gaan? Is de vraag. Hoe houdt Marion Koopmans als viroloog het adviseren van het kabinet vol? Hoe houdt ze al die media-optredens vol? In een tijd ook nog dat ze bedreigd wordt. Ik sprak Marion Koopmans vanmiddag bij haar thuis. Maar eerst luisterden we samen naar een stukje lievelingsmuziek van haar. Tennessee Whiskey van de Amerikaan Chris Stapleton. Used to spend my nights out in a barroom, liquor was the only love I'd known. But you rescued me from reaching for the bottom. Found the bottom of the bottles always dry. didn't waste it. Cause there's nothing like your love to get me high. Marion Koopmans, mevrouw Koopmans, we zitten bij u thuis in de muziekruimte van uw man. Ja. Omringd door diverse instrumenten. Piano onder andere in het zicht. Dit nummer van Chris Stapleton staat in de top 2000, hè? Oh, dat wist ik niet eens. Ja, dat staat op nummer 414. Oh, oké. Wat betekent Stapleton, deze blues, voor u? Nou, ik vind hem gewoon prachtig. Ik vind, ja, het is een associatie met late avonden, met zomer, met buiten, met verlangen, met melancholie. En ik ben erop geattendeerd door mijn zoon, die het ook speelt. Die is zelf muzikant en die staat vanavond dit nummer te spelen voor het eerst weer op het podium in Londen. Dus het is gewoon, ja, toen ik de vraag kreeg, was het voor mij meteen duidelijk, deze. De uitzichtloosheid van een bestaan in de whiskybar met de bodem van de fles in zicht kan omslaan in de liefde. Ja. Precies, het is een transitienummer. En ja, dat is hoop ik ook de fase waar we in zitten wat betreft het onderwerp waarvoor ik natuurlijk vaker aan het woord ben geweest. Nee, daar gaan we het zeker over. Ja. Prachtig, die vergelijking, ja, die u maakt. Maar You're Sweet as Tennessee Whiskey. Wat een heerlijke blues-symboliek. Ja, prachtig, toch? Met een bluesbeeldspraak. Ja. Ik heb een paar jaar in de VS gewoond. En daar heb ik echt van dit type muziek ook leren houden via vrienden. Maar ja, het is prachtig gewoon. Mooi. Mag ik van de schoonheid van bluesmuziek, die u leert kennen door uw kinderen, naar een stukje bittere werkelijkheid? Zeker. Twee weken geleden deed u aangifte nadat u voor de zoveelste keer via social media bedreigd werd. Ik vind dat het moet stoppen, zei u toen. Is het gestopt? Nou, nee, dat zo snel gaat dat niet. Ik vond het, ik vond dat ik een signaal moest afgeven. Ik was het gewoon ook even, het schoot me verkeerd. Omdat ik vind dat we daar toch een soort maatschappelijk debat over moeten gaan hebben. Ik weet niet precies wie, maar er zijn nu zoveel mensen die maar accepteren dat ze dit soort bagger over zich heen krijgen. Ja, dat vind ik eigenlijk niet normaal. En wat je wel merkt, dus er is ongelooflijk veel reactie op losgekomen. Echt, dat had ik niet verwacht, zoveel. Dus het leeft erg, het onderwerp. Dat is wat het mij zegt. En je merkt dus ook, nou, de Academie van Wetenschappen is ermee bezig. De Vereniging van Universiteiten zijn ermee bezig. Ik denk dat de politiek er iets mee zou moeten. En ik zou het ook goed vinden als daar het onderwerp ook opgepakt wordt. Hmm. En, weet u of het OM dader of daders heeft kunnen achterhalen? Weet u daar iets van? Nou, dat weet ik niet. Nee, dat zou ik op een gegeven moment wel te horen krijgen. Maar dat zien we wel. Hmm. Dat was niet de eerste keer, ook niet de eerste keer dat aangifte gedaan is. Dus er is wel meer over gepraat. Er wordt wel meer over gepraat. Maar wat je merkt is, als je dan gewoon zo'n voorbeeld laat zien, dat mensen dan echt wel schrikken. Oh, gaat het daarover? Ja, daar gaat dat dus over. Het maakt het gewoon tastbaarder voor mensen. Dat merkte ik wel. En dan is dat denk ik goed. Ja, het is zeker goed om dat gesprek op tafel te krijgen. Er werd gezegd dat u voor een tribunaal moest komen. U werd vergeleken met een heks. Vergelijkingen met Goebbels, het was allemaal heel erg scherp, gepolariseerd en beledigend. Hebt u nou in 2021 een moment gehad dat u dacht, ik hou in mijn uitingen rekening met het feit dat als ik nu iets zeg, dat ik ook olie op het vuur kan gooien van deze boze mensen. Dus matig ik mijn toon, matig ik mijn woorden? Of nou, misschien is even helemaal niks? Nou kijk, ik was gewoon iemand die social media gebruikte omdat ik het handig vond, ook gewoon voor contacten met andere wetenschappers, hè, wereldwijd. Want ja, daar speelt het ook voor. Dat is ook nog steeds zo. Dus ik merk wel nu dat, ik heb een keer gehad dat ik gewoon even dacht een grapje, en dat stond vervolgens op de nieuwssite van de NOS. En toen dacht ik wel, oei, ik moet toch wel een beetje wat gaan, nou ja, nadenken voor wat ik nou eigenlijk zeg. Dat is denk ik wel wat meer. Dus dat je, ja, het is wat minder onbevangen. Minder onbevangen, ja. Ja, omdat je ook wel. Want ik wil niet polariseren. Ik vind het zorgwekkend. Bent u een vrouw van de harmonie? Ja, eigenlijk wel. Ja? Tenminste, een wetenschapper ook van de harmonie, die het liefst in gesprek en dialoog wil staan. Ja, zeker. Want het is dat is ook in mijn optiek echt de enige manier om door zo'n pandemie heen te gaan. Want het is een enorme crisis waar je alleen maar met z'n allen doorheen kan. Dus je moet ook elkaar vasthouden, denk ik. En hoe lastig ook. Maar daar zit, ja, er zitten natuurlijk wel grenzen in, hoe ver je daarin wat je daarin kunt accepteren. Maar uiteindelijk vind ik dat wel cruciaal. Ja. Maar mag ik dan toch een actuele stap maken? Vandaag opnieuw berichten uit Zuid-Afrika. Het valt met Omicron, valt het met de besmettingen mee? Ja. Het lijkt over zijn piek heen te zijn. Mag ik die actualiteit inderdaad een positief signaal noemen? Of hoe moeten we dat zien in Nederland? Die berichten nu opnieuw van Oudejaarsdag, dat het meevalt? Ja, daar moeten we. Kijk, dat is dan weer de wetenschapper die zegt voorzichtig. Want Zuid-Afrika is niet Nederland. Er zijn signalen uit Zuid-Afrika, uit Engeland, epidemiologisch, dat er misschien minder mensen met Omicron in het ziekenhuis terechtkomen, met name op de IC terechtkomen, dan met de voorgaande varianten. Dat zou goed nieuws zijn. Er zijn ook wat gegevens uit laboratoriumstudies die lijken erop te wijzen dat het virus zich in ieder geval anders gedraagt. Dus dat zou erbij passen. Milder gedragen. We hebben ook deze week een aantal resultaten van studies die laten zien dat de vaccinatie, een deel van de vaccinatierespons in de vorm van cellen, T-cellen, ook Omicron goed herkennen. Dus dat zijn allemaal positieve berichten. Prachtig. Wat dat precies betekent voor de golf die we nu toch verwachten, doordat dit virus wel heel weer extra besmettelijk is, dat moeten we nog even afwachten. Dus dat is waar ik zeg van voorzichtig. Voorzichtig optimisme. Ja, dus wat je nu hoort, getemperd optimisme. Nou ja, in zoverre dat het zou mooi zijn als het meevalt. Ja. Hoe dat precies te vertalen is naar de Nederlandse situatie is te vroeg om echt te zeggen. Laten we hopen dat het meevalt, maar wat we hoe dan ook zullen zien is dat we niet meteen de boel los kunnen, maar dat er echt nog een proces van geleidelijke weg richting de zomer in moeten. Ja. Nou, ik concludeer ook gematigd optimisme bij u. Nou ja, zeker. Kijk, ja, we hebben een heel hoog en steeds hoger percentage mensen die gevaccineerd zijn. Ondanks de zorgen erover zien we dat vaccinatie wel degelijk ook nog steeds effect heeft. Dus langzaam maar zeker gaan we toch, ja, naar een volgende fase toe. Een collega van u, Mark van Rans, die zei deze week, Nederland reageerde wellicht een aantal keren te traag. Daarom zijn ze nu wat te voorzichtig geworden wellicht. En toen ik hem hoorde spreken, dacht ik, het is nooit goed of het deugt niet. Maar ja, dat is natuurlijk ook inherent aan zoiets, hè. Pas, ja, achteraf kijk je de koe in de kont, is dan een uitdrukking. Maar kijk, wat we zien is, Omicron komt op, is binnen een maand dominant wereldwijd. Dat is ongelooflijk snel. Dus een hele snelle ontwikkeling waar je met de gegevens die je dan hebt iets mee moet. En dat gaf een voorspelling in de modellen van het RIVM, waarvan je zei, nou, als dit echt die kant uit gaat, dan moeten we rekening houden met een golf hoger dan alles wat we tot nu toe hebben gezien. Nou, dan kan je niet zeggen, laten we maar eens even afwachten hoe zeker dat allemaal is. Ja. Dan zeg je, ja, dan moeten we nu toch adviseren, ga op de rem staan en hou in de gaten, hè, wat de ontwikkelingen zijn. Want dit kunnen we ons niet permitteren. Ja. Dit kunnen wij niet aan. Ja. Nee, ik begrijp die reactie. Maar die reactie krijgt u vaak. Ja. Wat het OMT ook adviseert, wat het kabinet ook besluit, wat andere wetenschappers ook zeggen. Er zijn altijd weer andere wetenschappers of niet-wetenschappers die dan zeggen, nou ja, dat ze dat nou besloten hebben. Ze hadden toch ook dat kunnen besluiten? U wordt voortdurend de maat genomen eigenlijk. En het is bijna nooit goed. Nou, kijk, dat doet toch iets met een wetenschapper? Kijk, wat wij doen als adviseurs is aangeven van wat zijn de trends op basis van de getallen die er allemaal zijn en de modellen. En wat zou een effect zijn van maatregel 1, 2, 3 of 4? Dat bekijken we en op grond daarvan zeggen we, nou, het gaat nu te hard, je moet iets doen, je kunt dit of dit of dit doen. De keuzes die liggen bij de politiek. En die kunnen, ja, het zijn keuzes. Het zijn, hè, die nemen ook andere afwegingen mee, die hebben contact met sociale partners, met ondernemers, enzovoort. En die, ja, die maken soms andere keuzes, want elke keuze kan arbitrair zijn. Maar dat hoort erbij. Dat vind ik zelf niet. Ja, daar voel ik me niet zo erg door aangesproken. Wat ik wel belangrijk vind is, kijk, als gezegd wordt, je hebt niet de goede wetenschappelijke overwegingen meegenomen. Dat vind ik dat iets wat wij ons echt moeten aantrekken. Heeft u dat gehoord de afgelopen jaar? Nou ja, dat heeft wel gespeeld rondom bijvoorbeeld hoe belangrijk zijn aerosolen in de hele discussie. Hè? Dus het ging. Daar werd u bekritiseerd. Daar werd. En hoe kijkt u daarop terug, op die kritiek en op uw eigen rol daarin? Kijk, wat heel. De rol die wij hebben in zo'n OMT, of ook in de gezondheidsraad trouwens, is dat je kijkt van met de kennis die er is, maar ook met de gaten die er in die kennis zijn. En alles overwegende is dit volgens ons het beste voorstel. En daarmee zeg je niet. Dus neem het voorbeeld van de druppels. Alles overziend denken we dat de grote druppels die aerosolen, dichtbij verspreiden, dat die het meeste bijdragen. En daar past dan een bepaald maatregelenpakket bij. Daarmee zeg je niet, die kleinere druppels bestaan niet. Maar je zegt, hier is de grootste klap van de maatregelen te verwachten. Maar dat is een hele lastige discussie als je dan vervolgens zegt, ja, maar je hebt ook die kleine druppels en je moet een heleboel andere dingen gaan doen. Dat gaat uit van de gedachte dat je 100% alles wilt stoppen. En dat is niet zo. Dat kan niet. Dat kan niet en het is ook niet zo. Dus die maatregelen zijn van, dit heeft een effect, dit heeft een effect, dit heeft. Dat is niks 100%. Vaccineren is niet 100%. Mondmaskers is niet 100%, scholen sluiten is niet 100%. Alles heeft een bepaald effect. En bij elkaar opgeteld is dat genoeg om, nou ja, voldoende rem op die verspreiding te zetten. We zitten nu bij de Omicron-variant. Ja. Hoeveel letters van het Griekse alfabet gaan er nog bijkomen voor nieuwe varianten? Wie zal het zeggen? Kijk, zolang. Kan het zijn dat we nog heel veel letters langs gaan? Ja, dat kan. Dat kan. Zolang het virus op deze schaal blijft circuleren, kan dat sowieso. Dus, en daar moeten we denk ik ook gewoon ons op voorbereiden. Dus wat nodig is, is een wat langere termijn strategie. Dus dat belangrijk is, dat is nu ook aangekondigd, hè, bij VWS, dat ze daar mee bezig zijn. Maar waar we vanuit gaan van, oké, hoe zou het kunnen lopen? Er zijn een aantal scenario's bedacht, hè, door de Academie van Wetenschappen en de WRR samen. En ik denk dat het goed is om die echt even goed bij de hand te pakken en te zeggen van, wat zou dat betekenen? Wat betekent, hoe leggen we dat uit? Wat betekent dat voor hoe mensen naar de zomer kijken, naar de volgende winter kijken? Dit virus is here to stay. En daarmee gaan we zien dat het ook zal blijven veranderen, want dat doen die virussen als ze blijven circuleren. Dus wat we nodig gaan hebben is, denk ik, een langjarig systeem van monitoren. Kijken hoe het virus verandert en hoe je daarmee om moet gaan. Ook moet je dan bijvoorbeeld de vaccins aanpassen. Moet je op zoek naar vaccins die veel breder bescherming bieden. Mm. Voor elke variant. Dus dat soort dingen. Dus we zijn er nog niet klaar mee. De wetenschap ook niet. Nee. En als ik aan een wetenschapper vraag, bent u nou alles opgeteld optimistisch of pessimistisch voor 2022? En dan mag u niet een wetenschappelijk antwoord geven. Maar u moet een persoonlijk getint... Wat is je persoonlijke stemming? Zo'n antwoord geven, wat zegt u dan? Ik ben optimistisch, ik ben pessimistisch. Ik ben optimistisch. Kijk, en, dat wilde ik nou, dat wil de luisteraar ook horen. I stand to be corrected, maar ik ben optimistisch. Mooi. Ik denk echt dat het... ik weet dat ik dat vorig jaar ook heb gezegd. En het is ook zo, het is een proces van lange adem. U zegt het op een toon ten onrechte bijna. Nee, want we hebben heel veel mensen zijn gevaccineerd. We hebben echt, de impact zou anders, heel anders zijn geweest. En dat gaat steeds verder zo. Dus hou vol. Hou vol, ja, u ook, want u moet door blijven werken. Hè? En dan misschien niet 7 dagen, 24 uur per dag, maar u moet flink door blijven werken. Is het dan vooral die wetenschappelijke drive die u zo energiek houdt, nu al bijna 2 jaar lang? Ja, het is ook wel een soort... is het ook eergevoel? Dat u mag ook. Ik vraag het nou. Ik kan me ook voorstellen dat u in uw vak bent u natuurlijk enorm gegroeid ook. Dat het ook prachtig is om die eer ook te krijgen nu. Nou ja, dat is natuurlijk fijn. Het is met name wel ook... Ik heb een enorme afdeling met allerlei mensen, jonge mensen die er vol voor gaan. Dat is, dat is eigenlijk gewoon wat mij drijft. Ik ga natuurlijk niet eindeloos door, maar dat het lukt om die kennis en dat momentum wat er zit, om dat te verankeren. Dus dat zij gewoon ook in de toekomst door kunnen gaan met hun mooie werk. U zegt dat. Ik ga ook niet eindeloos door. Bij de voorbereiding keek ik ook naar uw leeftijd. Je mag de leeftijd van een vrouw nooit zeggen als ze zelf geen toestemming geeft. Geeft u toestemming? Ja hoor, prima. U bent 65. Ja, dat klopt. Daar ja, dat is in Nederland is dat al best oud. Ja, dat is, hoe lang gaat u door? Gaat u, ja, dat gaan we zien. Kijk, ik heb voorlopig ben ik nog volop bezig hier. Ik heb ook nog Europese projecten voor een aantal jaren. En ja, weet je, er zijn altijd wel weer leuke klussen te doen. En zolang als ik het leuk vind. Mooi. Nou, we gaan naar 12 uur toe. Toch nog een vraag tot slot. Wat drinkt u vanavond? Een Tennessee whisky of gewoon champagne? Ik heb glühwein in de maak. Okay. En verder zien we het wel. En wellicht een kleine whisky aan het eind. Toch? Jazeker. Straks om 12 uur wensen alle Nederlanders elkaar weer... en alle dierbaren in families en gezinnen elkaar weer... het beste voor het volgend jaar, 2022. En bij iedereen zit er toch iets onzekers in die ogen. Want wat zal het nou toch gaan brengen? Wat zou u tegen al die miljoenen onzekere Nederlanders nog willen zeggen? Kort. Moedig voorwaarts, geniet van het samen zijn. En stap voor stap gaan we gewoon volgend jaar de toekomst in. Dank u wel. Het is genoeg om hier te zijn. En dank u wel voor de tijd die u aan ons van het oog heeft besteed. Graag gedaan. En fijne jaarwisseling. Ja, u bent terug in de oogstudio. Dat was Marion Koopmans vanmiddag vanuit haar tuinhuis. Het is een traditie, we gaan door met het oog. Het is een traditie in het oog op morgen. Het voorbije jaar samengevat in audio op Oudejaarsavond door Spinvis. Ik zou zeggen, Spinvis, ga je gang. Raken. R-A-K-E-N. Heel erg stil op straat gisteravond. Vanaf 9 uur ging voor het eerst de avondklok in. Alles wordt ons afgenomen. We mogen niks meer. Nee, alles wordt ons afgenomen. We mogen niks meer. Helemaal niks meer. Alles wordt ons afgenomen. Nee, helemaal niks meer. Alles wordt ons afgenomen. We mogen niks meer. Vandaag is op 80-jarige leeftijd Charlie Watts, drummer van de Rolling Stones, overleden. Dus ja, als je voortaan vraagtekens bij iemand zet dat je dan meteen voor je leven moet vrezen, dan wordt een gek land hier. Panic Italian government. Panic Cuban. Baby love, my baby love. The unexpected death of Mary Wilson, one of the founding members of the Supremes. Nee, ik zal je zeggen, ik heb een kogelvrij vest in de achterbak van mijn auto liggen. Maar ik heb het nog nooit aangehad. The Netherlands and Luxembourg have been hit hard. Some regions received more than a month's worth of rain in just 24 hours. Vanuit de lucht is de verwoesting goed te zien. Parts of Western Germany, Belgium and the Netherlands were hit with extreme flash flooding after. Het leven is kut. Het leven is kut. Het leven is kut. Het leven is al geheel totaal volkomen kut. Het leven is. En uw tijd komt nog wel. Van de komende tribunalen. Van de komende, de komende, de komende, de komende tribunalen. Positie, omzicht, functie elders. En uw tijd komt nog wel. Positie, omzicht. Van de komende tribunalen. Functie elders. Van de komende, de komende, de komende, de komende tribunalen. And we're going to the capital. En uw tijd komt nog wel. Van de komende tribunalen. Van de komende, de komende, de komende, de komende tribunalen. En uw tijd komt nog wel. Van de komende tribunalen. De komende, de komende, de komende, de komende, de komende, de komende, de komende, de komende. Goedenavond, hartelijk welkom bij deze aflevering van Top of Flop. It's been our months since the Taliban banned girls from secondary schools across most of Afghanistan and women except for girls. Ja, de audio-samenvatting 2021 door Spinvis. Dankjewel, Spinvis. Wat gaat 2022 ons brengen? Ik ga vooruitblikken, nu, vanaf nu, met drie mensen die sowieso een bijzonder jaar te wachten staan. Dat zijn schrijver Ilja Leonard Pfeiffer, kunstschaatster Lindsay van Zundert en als eerste zangeres Vrouwtje, volgens de Volkskrant de popbelofte van 2022. Haar nummer Ik Wil Dansen is 8 miljoen keer gestreamd. Ik wil dansen, ik heb de hele dinsdagavond niks om handen. En het ijs is terug, lag ik nog te janken. Maar ik verander, met de klok mee weer alleen. En meteen gooi ik met mijn kansen. Maar ik wil dansen nu, ik wil huilen in de regen zonder paraplu. Ja, Vrouwtje is pas 20 jaar. Voor 2022 staan er een tour en veel festivaloptredens op het programma, waaronder Pinkpop. Hoi Vrouwtje, goedenavond. Goedenavond. Ongelooflijk. Jouw liedje Ik Wil Dansen is wel het lockdownliedje genoemd, hè? Had je het ook zo geschreven? Ja. Als uitweg nee. Voor al dat chagrijn in de lockdown? Nee, helemaal niet. Ik Wil Dansen eigenlijk geschreven voordat we wisten wat corona was. Dus dat is eigenlijk gewoon toeval geweest. Hoe lukt het je om in een tijd waarin zo weinig gebeurt en zo weinig concerten plaatsvinden, om toch liedjes te maken, Vrouwtje? Nou, ik heb sowieso best een rijke fantasie. Maar ik moet wel zeggen, ik mis het wel. Een beetje de prikkels van het leven van voorheen. Op zich, ik weet altijd nog wel ergens inspiratie vandaan te halen. Dus het gaat nog wel. Je hebt ook een rijke pen. Happy New Year. De wereld staat in de fik. En ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. Prachtig. Voel je het nog steeds zo als toen je dit liedje schreef? Ja, en het heeft eigenlijk op zich nog wel een bredere betekenis gekregen. We gaan nu alweer 2022 in. En er zijn nog steeds allemaal dingen die ik niet in mijn eentje kan oplossen. Ik moet wel zeggen dat toen ik Groter Dan Ik schreef nog wel wat meer misschien de moed erin had. En zoiets had van, hey, als we het met z'n allen doen, dan komt het wel goed. Daarvan denk ik nu ook, nou, dat moeten we ook nog maar zien. Zonder te pessimistisch te zijn. Maar het gevoel dat de wereld een beetje in de fik staat, dat is niet helemaal verdwenen. Nee, sterker nog, dat is op een heel ander gebied door de pandemie zelfs groter geworden, hè? Ja, eigenlijk wel. Ja. Het heeft meerdere betekenissen gekregen nu. Je liedjes worden door recensenten en door critici wel de liedjes typisch voor jouw generatie genoemd. Wie heb je nou in je hoofd als je schrijft? Heb je ook mijn generatie, de 60ers voor ogen, de 70ers voor ogen? Of heb je vooral de 20ers en 30ers voor ogen? Nou, als ik schrijf op zich, ik schrijf niet met, eigenlijk niet met mijn publiek in mijn hoofd. Ik schrijf vooral waar, over waar ik mee zit. En eigenlijk is dat heel individualistisch, dat werkproces. En ik denk dat omdat ik een iemand van 20 ben, dat, ja, dat die teksten automatisch wat weerklank vinden bij mijn generatie. Maar ja, problematiek, wij zijn niet de enigen die daar mee te maken hebben. En ook niet met hartzeer of persoonlijke zorgen. Dus ja, mijn liedjes zijn voor iedereen, maar ik schrijf ze vooral voor mezelf eigenlijk. Gelijk heb je. 2022 staat voor de deur, vrouwtje. Waar verheug je je op komend jaar? Nou, vorig jaar zei ik het ook, maar we hebben gelukkig wel wat kunnen spelen. Dus ik verheug mij opnieuw op, ja, op spelen eigenlijk. Gewoon weer voor een publiek mogen staan, festivals doen, dingen meemaken echt. En Pinkpop? Ja, Pinkpop zeker, ja. Want daar sta je geprogrammeerd, hè? En er komt een nieuw album van je uit, hè? Nou, een album is nog een brug te ver, maar een EP komt er spoedig aan. Een nieuwe EP. We zijn daar heel erg nieuwsgierig naar. Vrouwtje, dank je wel. Oké, dag. Ja, dat was Vrouwtje. De tweede vooruitblik is schrijver Ilja Leonard Pfeiffer. Hij is bekend van onder andere Grand Hotel Europa. Hij schreef vorig jaar Quarantaine, dagboek in tijden van besmetting. Wat voor jaar heeft Pfeiffer in het vooruitzicht? Goedenavond, Ilja Leonard. Goedenavond. Ja, je woont in Genua, Italië. Hoe vier jij daar oud en nieuw? Op dit moment zijn we bij mij thuis in een zeer exclusieve kleine groep. En zoals dat bij Italianen gaat, gaat dat vooral met eten. Dus ik ben heel even van de tafel opgestaan om het vaderland te kunnen toespreken. Oké, en geen drinken erbij? Ik drink niet meer, dat weet je. Maar de anderen wel, ja. Oké. Je bent, Ilja Leonard, je bent de auteur van het Boekenweekgeschenk 2022. Vanaf 5 maart krijgt iedereen die een boek in de winkel koopt, krijgt het. Ben je nerveus hoe het ontvangen gaat worden, het Boekenweekgeschenk? Nou, nerveus is denk ik het verkeerde woord. Want het is, ik ben daar eigenlijk heel trots op. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd of het zo ontvangen wordt zoals ik het bedoeld heb. Maar het is een hoogtepunt, ja. Ik kijk er enorm naar uit, naar de Boekenweek. Het is eigenlijk iets wat ik stiekem al heel lang op mijn verlanglijstje had staan om een keer het Boekenweekgeschenk te mogen schrijven. En dat het nu zover is, is wel een soort mijlpaaltje in mijn carrière. Iets waar ik me erg op verheug. Ja, en speelt dan ook het thema van de Boekenweek een rol bij die trots die je ervaart? De ode aan de eerste liefde is het thema, hè? Ja, nou ja, normaal gesproken ben je als auteur van het Boekenweekgeschenk niet gehouden om je tot het thema te verhouden. Maar in dit geval vond ik het thema dermate inspirerend dat ik dat wel heb gedaan. Dus het is een verhaal geworden over een eerste liefde. Ja, ja, en dat is een jouw eerste liefde? Een fictieve eerste liefde? Een fictieve eerste liefde, maar een eerste liefde waarin heel veel mensen zich zullen kunnen herkennen, hoop ik. Oh, dan ben ik heel benieuwd naar het boek. Ik ook. Ja. Maar zou je op deze oudejaarsavond toch iets willen vertellen over jouw eerste liefde, Ilja Leonard? Nou, weet je wat het is? Mijn eerste liefde is eigenlijk mijn huidige liefde. Dat is Stella. Alles wat hiervoor was, was eigenlijk alleen maar een soort van oefenen. Dat besefte ik toen niet, maar dat besef ik nu wel. Ja, en ik kan me voorstellen dat dat ook de meest romantische gedachte is die je over je huidige liefde kan hebben. Dit is mijn eerste liefde. Heb je dat ook over je eerdere liefdes gehad, diezelfde gedachte? Dit is mijn eerste liefde? Nee, niet op zo'n manier. Nee, nee, zeker niet. Nee. En ik kan me nog herinneren, eigenlijk de eerste avond dat we samen waren. Hebben we dat ook tegen elkaar gezegd? Dat het eigenlijk voor het eerst was dat we met iemand echt waren. En dat was wel een heel bijzonder gevoel dat ik niet eerder heb gehad. Het was niet een tekst die ik eerder heb gebruikt. Nee. Nou, een man die zo geïnspireerd is door de liefde, die moet in dat boekenweekgeschenk ook heel veel kanten kunnen laten zien van de eerste liefde. Ik ga het ook zeker lezen. Ja. Ik ben ontzettend blij dat ik jou even kon spreken, dat ik je even mocht storen in het privé samen zijn op Oudejaarsavond in Genua met jouw geliefde. Mag ik je een hele goede jaarwisseling en een goed 2022 toewensen? Hartelijk dank, insgelijks. Ja, en de derde die een vooruitblik maakt op 2022 is Lindsay van Zundert. Het zal voor haar sowieso een onvergetelijk jaar gaan worden. 16 jaar is ze. Ze zal in februari op de Olympische Spelen bij het kunstschaatsen Nederland vertegenwoordigen in China. En dat is voor het eerst, meer dan 50 jaar na de gloriedagen van Sjoukje Dijkstra en Joan Hanappel. Lindsay, goedenavond. Goedenavond. Hey, laat jouw strenge trainingsschema vanavond eigenlijk een feestje toe? We proberen wel altijd in mijn schema gewoon een moment te vinden waar ik gewoon even iets leuks kan doen. En deze avond past er zeker bij en mijn kerst ook. Dus zulke dagen passen er echt wel tussen hoor. Dat kan best. Hey, hoe kom jij zo goed in het kunstschaatsen waar Nederland het zo lang, decennia lang, 50 jaar lang in heeft laten afweten? Ik denk dat het vooral komt. Voor het kunstschaatsen, je hebt natuurlijk ook veel discipline en motivatie nodig om door te kunnen gaan. En natuurlijk ook in Nederland is het vaak, je bent verplicht aan school. En ik doe dan wel school, maar ik ben eigenlijk nooit op school. Want ik heb echt een hele fijne school waarmee ik alles kan combineren. Ja. Dus ik ben eigenlijk nooit op school. Ik doe alles zelf thuis. Dus ik kan eigenlijk vrij trainen wanneer en ik wil. En ik kan zelf mijn tijden en planning maken op school. En zo dus ben je heel goed geworden dus. Ja, ik denk dat ook wel een stukje meehelpt met het trainen. Want ja, sommigen trainen dan bijvoorbeeld minder, waardoor ik meer uren kan maken dan anderen. Heb jij de laatste weken van het jaar ook veel getraind om op die Olympische Winterspelen zo goed mogelijk voor de dag te komen? Ja, ik heb echt zeker elke dag 3 uur op het ijs gestaan. En daarnaast nog 2 à 3 uur gewoon droogtraining gedaan. Dus ik heb echt per dag maak ik zeker wel 5, 6 trainuren. Ja. En dan 7 dagen in de week, soms 6. En dat ondanks de corona die je ook hebt opgelopen, hè? Ja, klopt. Ja, dat is wel heel jammer, want ik heb daardoor wel een wedstrijd af moeten zeggen. Ja. Ik ben in ieder geval blij dat ik het eigenlijk al wel gehad heb in plaats van op de Spelen. Dus dan is mijn kans toch kleiner dat ik het daar krijg. Ja. Reis je met een ondersteunend team naar China af? Gaat je trainer mee? Dat is je moeder, heb ik begrepen. Mijn mama die gaat helaas niet mee naar China, want het kan in verband corona niet. Maar ik ga wel met Team NL en mijn eigen coach ga ik naar China toe. En het is wel heel jammer dat mama en mijn familie niet mee kan. Ja. Hey, maar ik denk dat het wel goed zou moeten komen. Het moet zeker goed komen. En ze denken natuurlijk met je mee. En wat is Lindsay je doel op te spelen? Is dat de eremetaal halen, goud, zilver, brons? Of ben je al blij met een bij wijze van spreken een 10e plaats? Wat is je verwachting? Ik weet nu al dat ik top 1, 2 en 3 niet kan gaan halen. Omdat de Russen zijn gewoon zo goed. En daar kan ik gewoon niet boven. Maar ik zou in ieder geval... Ja, ik ben natuurlijk al super dankbaar en blij dat ik überhaupt mee mag doen aan de Spelen. Want dat geeft mij toch ook wel echt wel iets heel moois terug voor al die jaren dat ik ervoor heb gewerkt. Maar ik zal zeker wel blij zijn als ik voor mijn korte kuur de finale haal en bij de top 24 zit en dat ik door mag naar voor mijn lange kuur. Nou, dat gunnen we je zeer tijdens de Olympische Winterspelen. Ze beginnen op 4 februari. Ik wens je een gezond begin van 2022 en veel succes op de Spelen daar, Lindsay. Dankjewel, komt goed. Ik heb er zin in. Ja, onze maandelijkse columnist is Patrick Nederkoorn. Hij sluit ook traditioneel het oogjaar altijd af met een column. Ga je gang, Patrick. Patrick Nederkoorn. Net voor de finish van dit jaar wil ik een uitspraak met jullie delen van atlete Sivan Hassan. Niet dat ik heel veel heb met sport. Of sterker nog, ik word 1 keer per week opgehaald door een mannetje in een trainingspak die dan een heel klein stukje met me gaat joggen, omdat ik het uit mezelf gewoon helemaal niet doe. En toevallig zag ik deze zomer met dit mannetje, laten we hem Ben noemen, want zo heet hij, hoe Sivan Hassan op de Olympische Spelen de 10 kilometer liep in 29 minuten en 55 seconden. Dat is ruim 20 kilometer per uur. En ter vergelijking, ik loop de 10 kilometer in 5 weken. Maar goed, ik train ook niet op een atletiekbaan. Ik loop rondjes om begraafplaats Zorgvliet. Enfin, die Sivan Hassan deed deze week in een interview in Dagblad Trouw prachtige uitspraken. Dat je aan veel dingen in het leven niks kan doen. Waar je geboren bent, met welke huidskleur, het overkomt je. Dat je dankbaar moet zijn voor succes en dat wij mensen hekken in ons hoofd hebben, waardoor we vaak denken, hier kan ik niet verder. Dat laatste herken ik wel. Toen Hassan deze zomer over de eindstreep kwam, ging sportmannetje Ben werkelijk uit zijn dak. Hij pakte mijn schouders beet en hij gilde, hier zijn wij mensen dus toe in staat. Nu had ik precies dezelfde wedstrijd gezien, maar ik dacht, ja, dit kan ik dus nooit bereiken. Een ander voorbeeld, op mijn bureau ligt het boek Je moet je leven veranderen van filosoof Peter Sloterdijk. En het wacht er al 7 jaar om eindelijk een keer gelezen te worden. Nu is 510 pagina's ook gewoon heel erg veel voor een veredeld zelfhulpboek. Maar ik ben vooral bang dat ik de hele tijd denk, ja Petertje, je hebt helemaal gelijk. Maar hoe ga ik dit in hemelsnaam ook echt veranderen? Ik heb iets te vaak ontdekt dat ik geen hemelbestormer ben. En daarom word ik pas optimistisch als je de lat heel erg laag legt. Nou, Sivan Hassan gaat in die gedachte dus niet mee. Zij zegt, we hebben hekken in ons hoofd. Die zeggen tot hier en niet verder. Maar als we denken dat we moe zijn, hebben we pas 20% van onze energie verbruikt. Wij mensen kunnen veel meer dan we denken. Misschien gaat dit over het verschil tussen het begin en het einde. Als je je meet met een eindpunt, dan zie je al snel wat er mis kan gaan. Maar als je kiest voor een beginpunt, dan zie je mogelijkheden. Ik ga komend jaar bijvoorbeeld verhuizen naar een nieuwbouwwoning en mijn toekomstige buren hebben een Instagram-account aangemaakt met de titel Droomhuis. Kijk, daar word ik onrustig van. Als je huis meteen een droomhuis moet zijn, dan kan het naar mijn idee alleen maar tegenvallen. Terwijl het wonen in een huis waar nog wat te dromen valt, dat zie ik wel zitten. Misschien moeten we met die gedachte 2022 ingaan. Niet met het idee dat het een perfect jaar moet worden, maar in de geest van Sivan Hassan. Dat we accepteren wat ons overkomt, dat we dankbaar zijn voor wat goed gaat en dat we hekken afbreken omdat we voelen dat we meer kunnen dan we denken. En het zal vast niet eenvoudig zijn om in de geest van Sivan Hassan te denken, maar laten we het positief bekijken. Het is sowieso makkelijker dan het evenaren van haar sportprestaties. Kortom, ik wens iedereen op de drempel van het nieuwe jaar een prachtig beginpunt toe in 2022. Klaar voor de start? Af. Dankjewel, Patrick Nederkoorn. Er staat hier op de redactie een flesje bruiswijn onder de kurk. Die lieten we tot nu toe onaangetast. Straks gaat de kurk eraf. Wij wensen van de redactie van Het Oog u een goede jaarwisseling en een heel mooi radiojaar 2021. Morgen op de eerste dag van het jaar zit hier Chris Keine. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Ik droom over vuur en zie dode mensen. Een raket viel op ons huis en mijn opa kwam om het leven. Elke nacht beleef ik dit opnieuw. Dit zijn de woorden van de 12-jarige Anwar uit Syrië. Met medelijden is zij niet geholpen. Ik ben Art Rooijakkers en namens Stichting Vluchteling vraag ik je meer te geven dan je medelijden. Doneer via vluchteling.nl. Dit is dus Snoezaam. Hij heeft een goed voornemen. Overstappen naar een duurzame bank. Dat wilde hij afgelopen jaar eigenlijk ook al. Maar ja, nu gaat hij het echt doen. Nu meteen. Want ja, een voornemen is pas echt goed als je het doet. Gelukkig is dat een eitje. In 4 stappen ben je al over. Dus uit de veren, Snoezaam. Zo maakt geld gelukkig. ASN Bank. Het online magazine van Management Boek is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine. Ook te maken met borrelende darmen of winderigheid na het eten. Ongemakkelijk is het wel. Avogel Boldosinara-tabletten helpen bij veel voorkomende spijsverteringsklachten, zoals borrelende darmen, winderigheid, opgeblazen gevoel en misselijkheid. Gerust dagelijks te gebruiken. Avogel helpt. Boldosinara is een traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Oud en nieuw. Het moment van knallend afsluiten en bruisend opnieuw beginnen. Van aandacht voor elkaar. Misschien wel het mooiste cadeau dat er is. Geef het nieuwe jaar een droomstart. Doe het groots. Doe het macro. Start het jaar met Peiper Heidsieck Champagne. Nu 1999.